کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ، یہ ڈکیتی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا یہ پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے۔ تو اس طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ کر میں رو پڑا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا اللہ، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی، اور دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر اس ڈاکو نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا کہ میں گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اپنے رفقا کے پاس آ کر اس نے ماجرا کہا تو کہنے لگے کہ ہم نے بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے سلو کر لی، چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ تو 3 دن کا سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو ڈاکو کے سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے۔ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں، مجھے 3 رات متواتر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے کہ تُو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا، تیرے رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف رسالہ زیاد درود و سلام صفحہ نمبر 10 پر فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج چوتھا روزہ پہلا جمعہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے، معتکفین کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ بڑی رحمت نازل فرماتا ہے تو ہمارے والدین کو ہمارے لیے کتنی جیب خرچ پڑھانی چاہیے؟ رحمت سے جیب کی خرچی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین سے رمضان شریف میں خرچی کم لیں. آسانی ہے نا، رمضان میں رحمتیں بڑھ رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، مغفرتیں ہو رہی ہیں. تو پیسے جب اولاد مانگے گی تو والدین کو تھوڑا ٹینشن ہوتا ہے نا، تو آپ بھی ٹینشن میں کمی کریں والدین کے کہ اب رمضان شریف میں مجھے خرچی آدھی کر دو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. انگریزی زبان میں سوال ہے جس کا اردو خلاصہ ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Shayan Shweb from Madrasatul Madina in Sydney. I have a question. What can I do to make my parents love me more than my little brother? جواب مدنی منا جو ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں مجھے جو ہے وہ میرے والدین میرے چھوٹے بھائیوں سے زیادہ پیار کریں، اس طرح کا سوال ہے. عام طور پر ماں باپ کو کماؤ پتر زیادہ پسند ہوتا ہے، زیادہ جو کماتا ہے. البتہ یہ کہ اب چھوٹے بچوں میں یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ پیارا لگتا ہے، کوئی کم پیارا لگتا ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ اس طرح انداز رکھیں کہ کسی بھی بچے کو احساس محرومی پیدا نہ ہو کہ مجھے ماں باپ کم چاہتے ہیں. اب یہ سوال جو کیا، ہو سکتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہو کہ ان کو احساس محرومی ہو کہ ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو اس لیے مجھے سب سے زیادہ پیار کریں. اب ماں باپ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کریں یہ تمنا جو ہے نا یہ ان مانوں کر تھوڑا مناسب لگتی نہیں ہے کہ دوسروں کو کم پیار کریں, دوسروں کی نعمت کم ہوتی رہے اور مجھے سب سے زیادہ ملے نعمت, تو یہ سوچنا رکھیں. بلکہ اب آپ کو اپنا حق ملے کہ ماں باپ کا پیار سارے بچوں کا حق ہوتا ہے ان کو ملنا چاہیے, تو اس طرح کے ماں باپ مجھے بھی بہت پیار کریں یہ تمنا کرنی چاہیے. تو آپ ماں باپ کی اطاعت کریں گے, فرما برداری کریں گے, ماں باپ جو کام بولیں گے وہ کر دیں گے, ماں باپ جن چیزوں سے منع کریں گے ان سے آپ رکے رہیں گے, ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے تو ماں باپ بہت پیار کریں گے انشاءاللہ آپ سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد الکریم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو چار بڑے فرشتے ہیں یہ جب روح قبض ہونے کے بعد جب پہاڑوں کی صورت میں سجدے میں گر پڑیں گے کہ یہ درست ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ جبریل کی روح قبض کر, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کریں گے, وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں رب العزت کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے. پھر فرمائے گا عزرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرے بندے میکائیل اسرافیل عزرائیل اور عرش کے اٹھانے والے, اور یہ بھی فنا ہوں گے اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ کبھی فنا نہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے ہاں کہ کون باقی ہے کون باقی نہیں, اس یہ مسئلہ تھے حکمت کرم ہے کہ وہ پوچھے گا. فرمائے گا میکائیل کی روح قبض کر, میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی مانند سجدے میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے. پھر ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہیں تیرے بندے اسرافیل اسرائیل اور حمل عرش, اور یہ بھی فنا ہوں گے اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ رہے گا. ارشاد فرمائے گا اسرافیل کی روح قبض کر, اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے. اور پھر فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرے بندے حملہ عرش, اور باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل, اور یہ بھی فنا ہوں گے, اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور ہمیشہ باقی رہے گا. فرمائے گا حملہ عرش کی روح قبض کر, وہ سب بھی اسی طرح فوت ہو جائیں گے. پھر ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل, اور یہ بھی فنا ہوگا, اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور کبھی فنا نہ ہوگا. ارشاد فرمائے گا مت یعنی مر جا, اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی مانند رب العزت عز و جل کے حضور سجدے میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے اور روح نکل جائے گی. اس وقت سوائے رب العزت کے کوئی نہ ہوگا. اس وقت ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم یعنی آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. خود رب العزت جل جلالہ جواب فرمائے گا للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار کے لیے ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام ذوالفقار علی ہے, میں جھنگ سے رہنے والا ہوں. میرا حضرت سے سوال ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے افضل ٹائم کون سا ہے عبادت کے لیے؟ رمضان میں راتیں افضل ہیں، ذوالحجۃ الحرام کے دن افضل ہیں، رمضان المبارک میں راتیں افضل ہیں اور ذوالحجۃ الحرام کے دس دن کے بھی بڑے فضائل ہیں، تو ان کے دن کی فضیلت زیادہ ہے. تو یوں جب راتیں افضل ہوئی تو رات کی عبادت ٹھہرے زیادہ افضل، اور روزہ دار تو روزہ دار ہے، وہ دن کو جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا تو ہر لمحہ عبادت میں، سویا ہوا جب بھی وہ عبادت میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شوکت رضا تاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ فیضان مہر علی ڈی تیرا اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھ جیسا مدنی منا حافظ ہو تو کیا وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے؟ میرے 29 پارے ہو چکے ہیں، برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. اگر آپ کی عمر، اب واللہ علم کوئی صحیح پتہ نہیں کتنی عمر تھی، اگر آپ 12 سال کے ہو گئے اور بالغ بھی ہو گئے، 12 کے بعد تو بالغ ہو جاتا ہے بچہ، ہو سکتا ہے 12 اور 15 کے درمیان، تو اگر بالغ ہو گئے اور امامت کے شرائط آپ میں پائے جائیں تو پھر آپ تراویح بھی پڑھا سکتے ہیں اور پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھا سکتے ہیں. ورنہ نابالغ جو ہے وہ بالغان کی امامت نہیں کر سکتا، نابالغ نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. فارس میرا تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں یا گانا سن لیتے ہیں، کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے لیے آپ رہنمائی فرمائیں. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے میں اس طرح کے گناہ کرنے سے روزے کی نورانیت جاتی رہے گی اور یہ مکروہ ہے نا، روزے میں اس طرح کے افعال جو ہیں، اس طرح کے کام یہ مکروہ ہوتے ہیں، مکروہ کریں گے روزے کو، تو روزے کی نورانیت چلے ہی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک پیاس کی ضرورت تو نہیں ہے. ہماری کہنے کا اللہ تعالیٰ تو کسی کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور قرآن کریم میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تو یہ روزے دار کیسا روزے دار ہے جو فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے بجے سنے، گناہوں بھرے چینل پر بیٹھ کر اپنا وقت پاس کرنے کے نام پر خود اپنی آخرت برباد کرے، یہ کیسا روزے دار ہے؟ تو روزے دار کو تو تقوی حاصل کرنا ہے، اور یہ ایسا تقوی حاصل کرنا ہے کہ بس ہر گناہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ، یہ نہیں کہ رمضان میں گناہ سے بچو اور بعد میں گناہ کرنا، نہ نہ، گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کس نے کہہ دیا کہ رمضان میں مت کرو باقی خیر ہے؟ نہیں نہیں، باقی بھی خیر نہیں ہے، باقی بھی بربادی ہے. گناہ جب بھی کرے، رات میں کرے، دن میں کرے، رمضان میں کرے، رمضان کے علاوہ کرے، گناہ گناہ ہے، جہنم کا حقدار بناتا ہے. البتہ رمضان شریف میں گناہ کی زیادہ مطلب شدت بڑھ جاتی ہے، عذاب یوں سمجھ لو، گناہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب مسئلہ یہ ہے بابا کہ نارملی طور پر کوئی جیسے کہ نماز کے علاوہ کوئی اور عبادت کرنے میں دل نہیں لگ پا رہا ہوتا، یعنی کوئی نیک کام کرنے میں، یا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان تو کوئی سونے کا بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسا ذہن میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آتا ہو کہ چلو بھائی آپ یہ وظیفہ کر لو، یا آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، اس کی یہ برکت ہو سکتی ہے، اس کی یہ برکت ہو سکتی ہے، تو یہ بھی جو آخری جو 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس میں زیادہ مطلب کہ شیطان نفس ستا رہی ہوتی ہے, یوں سمجھے آپ. تو کوئی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہلکا پھلکا سا کوئی ان کو دے دیا جائے؟ روزے میں شام کو عموماً کمزوری آتی ہے جی, گرمی میں خاص کر کے, کیونکہ وہ پسینہ وغیرہ نکل جاتا ہے, پیشاب کے ذریعے پانی جاتا ہے, پانی کے ساتھ نمکیات بھی نکلتے ہیں جی. تو یوں کمزوریاں تو آتی ہیں, پسینے میں بھی کم نمکیات نکلتے ہیں, عموماً کمزوری آتی ہے تو موڈ نہیں رہتا. اب اس میں کوئی بولے کہ بیٹھ کر عبادت کرو تو وہ اس سے نہیں ہو سکے گی, یعنی مشکل ہو جائے گا جی. بعض کر بھی لیتے ہیں, تو ایسے میں اگر اجتماعی عبادت ہو تو آسان ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت اجتماعی عبادت ہو رہی ہے, مدنی مذاکرہ جو ہم کر رہے ہیں, علم دین کی باتیں کر رہے ہیں, یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے الحمدللہ. تو اس طرح کی عبادت ہو گئی, ہو جائے گی. کچھ اسلامی بھائی مل کر کچھ سنتوں کی تکرار کریں, دعائیں یاد کریں, مل کر ایک دوسرے کو تلاوت سنائیں. صحابہ کرام علیہ مرضوان کا تو ویسے جنرل معمول تھا, رمضان شریف کے علاوہ بھی, کہ جب یہ آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو بولتے تھے تلاوت سنائیے, کون پڑھے گا قرآن کریم, کون سنائے گا. ان کا اس طرح کے انداز سے ہمارے یہاں یہ کہ یار کوئی نہیں سازی, وہ اس کا کیا ہوا, وہ جس کی کرسی ہل رہی تھی وہ اترا کے نہیں, اس کا کیس کا کیا ہوا جو پکڑا گیا تھا. ہمارے یہاں یہ فالتو باتیں ہیں, دہشت گردیوں کی باتیں, فائرنگ کی باتیں ہیں, ہمارے معمول میں یہ ہوتا ہے, ادھر ادھر کی ہم لوگ لگاتے ہیں. اور صحابہ کرام یہ قرآن کریم کی سنتے تھے, تلاوت کرتے تھے. تو اگر یہ سب مل کر ایسا کر, یعنی جہاں یہ اجتماعی کوئی بھی دعا ہوگی, تکرار ہوگی, گفتگو والی ہوگی, چلتے پھرتے درود پاک اگر پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے, بیٹھے گا تو شاید جھونکے آئیں. تو یہ خود جس کو اللہ کو راضی کرنے کا ذہن ہوگا, اپنے وقت کی بربادی نہ ہو اس کا احساس ہوگا, کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا جس کو شوق ہوگا نا, جذبہ, تو اس کو اس طرح کے انداز خود ہی سمجھ آ جائیں گے کہ مجھے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ تحریری سوالات ہیں ہمارے پاس. یہ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ کسی کو بیماری, مصیبت, تکالیف, آزمائشوں میں مبتلا دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں, ایسے میں ان لوگوں سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اور یہ بھی اچھا فرمائیے کہ ایسوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ در جو کسی پر ہنسے گا وہ ہنسا جائے گا, من دوحقا دوحقا, محاورہ ہے من دوحقا دوحقا, یعنی جو ہنسے گا وہ ہنسایا جائے گا, لوگ پھر اس پر ہنسیں گے. یہ ایک ری سائیکل ہو جائے گا معاملہ, کہ کل آپ بھی اگر زندہ بچ گئے تو بڈھے ہوں گے, بڈھوں کو دیکھ کر واقعی مستی سوچتی ہے لوگوں کو, حالانکہ بیچارہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے. بوڑھا ہمدردی کا حقدار ہوتا ہے, کہ بیچارے کے ساتھ ہمدردی کی ہے, لیکن اس کے ساتھ غریب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اب ایک تو یہ کہ اس کی جو جاذبیت ہے نا وجود کی, وہ جاتی رہتی ہے بوڑھے کی. اب اس کی صورت میں اتنی کشش نہیں ہوتی, چہرے پہ جھریاں, رونق نہیں ہوتی عام طور پر. تو پھر بولتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے, تو لوز ٹاکنگ بھی بیچارے سے ہو جاتی ہے, غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو شاید چھیڑتے ہوں گے, تو یہ غصے میں بیچارہ اٹھ پٹنگ بولے تو مزہ تفریح لیتے ہوں گے. تو یہ ہے تو ظاہر گناہ کا کام ہے, کسی مسلمان کو ستانا اور اس کو خامہ خامہ تو غصہ دلانا, یہ سب جہنم میں لے جانے والے کام ہے. تو اس لیے بوڑھوں کا تو خاص کر احترام کیا جائے, کہ جو بوڑھوں کا احترام کرے گا, تو حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی بڑھاپے میں احترام کرنے والا یا احترام کرنے والے پیدا کر دے گا. اسی طرح مریض ہمدردی اس کو چاہیے, اس کو تکلیف ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس پر ہنسیں گے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے اور اسی طرح کی تکلیف آپ کو دے دی جائے. لیکن اس طرح کے لوگ اس معاشرے میں ہوں گے, تھوڑے ہوتے ہیں, ایک تعداد ہے جو مریضوں سے تو بہت یعنی کہ شفقت کرتی ہے. جتنے سماجی ادارے کھلے ہوتے ہیں یہ عام طور پر مریضوں دکھیاروں کی خدمت کے جذبے کے تحت کھولے جاتے ہیں, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ معاذ اللہ بوڑھوں کو یا مریضوں کو چھیڑتے ہیں یا ان کو ستاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے دنوں کچھ اس طرح کا واقعہ مجھے تحریری طور پر بھی ملا ہے کہ کسی بچی کو جو ملا ہے, جو بیان کیا جا رہا ہے, اخباروں میں بھی آیا ہے کہ ایک بچی نے پسند کی شادی کی ہوگی تو اس کو اس کے گھر والے لے گئے اور اس کو پھر جلا دیا, اور اس کو شاید اخبارات میں کافی اس کو لیا گیا ہے. تو مجھے بھی تحریری طور پر یہ خبر ملی تھی. اب آپ سے عرض کرنی ہے کہ اس معاملے میں آپ کی اپنی مدنی سوچ کیا ہے کہ ایسا کرنا, ایک تو پسند کی شادی کر لی لڑکی نے اور پھر اس کے جو اخبار بتاتا ہے وہ یہ کہ جیسے گھر والے لے گئے اور لے جا کر اس کو جلا دیا, تو اس میں کیا آپ فرمائیں گے؟ اول تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے, یہ لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو, ان کو اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. کہ ویسے اگر انہوں نے شادی کی تو پتہ نہیں وہ جوڑ بھی تھا کف بھی تھا یا نہیں تھا, نکاح ہوا بھی یا نہیں. تو اول تو یہی کہ ماں باپ کی رضامندی میں ایسا ہو. اب خدا نہ خواستہ کسی نے کر ہی لیا یہ اقدام اور وہ نکاح جو تھا وہ حق نکاح ہے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب کوئی ایسی سبیل کریں, ایسا راستہ کریں کہ ان کا گھر ٹوٹے نہیں. کیونکہ جب یہ حق نکاح کر چکے اور شرعاً اس نکاح میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اب کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کا نکاح توڑوائے. کہ اس طرح رشتہ داریاں توڑوانے کی تو متعدد احادیث مبارکہ میں وعید ہیں. تو اب یہ نکاح کر چکے, اب یہ رشتہ دار ہو چکے ہیں, تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا لیا جائے. میرا اپنا انڈیا یہی ہے اور وہ شریعت کے عین مطابق ہے. کیونکہ صلہ رحمی, اب وہ لڑکی نے یا لڑکے نے یہ غلط کام کیا, ماں باپ کی رضامندی کے خلاف کیا, کیا مناسب نہیں کیا, میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, لیکن صلہ رحمی کا تعلق جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو جائے گا. جیسے ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کا جو ترکہ تقسیم ہوگا تو انہوں نے جو یہ غلط ان کے رضامندی کے بغیر شادی کی, ان کو ترکہ تو ملے گا نا, ان کے ترکے سے محروم تو نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے وہ صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے نا, رشتہ وہ تو باقی رہے گا, اور صلہ رحمی یہ ہے واجب, قطع رحمی حرام. تو اب یہ ایک تو یہ تھا کہ ان کو اپنا لینا چاہیے یا کوئی بھی ایسی صورت نکالی جائے جس سے اب نفرتیں ختم ہو, اور اب یہ نکاح کر چکے ہیں, اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. پہلے ٹھیک ہے یہ آسان طریقے پر روکتے یا اپنی اولاد کو پہلے سے ہی بچا کر رکھتے ہیں. سر ایک تو یہ میڈیا, سوشل میڈیا, ٹیبلٹ پی سی کے انداز, پھر ناولیں, اخباری مضامین, اخبار کی ایک حصے کی خبریں, اس طرح کے اتنے عوامل ہیں جس سے, اور پھر کو ایجوکیشن, پھر لڑکی کو کالج کی سیڑھی چڑھانا, دنیاوی تعلیم دلانا, معاف کیجیے گا, یہ سب عوامل ہیں جو اس کے مجازی کو جنم دیتے ہیں, اور پھر انہیں ماں باپ شروع میں روکتے نہیں ہیں پھر سر پکڑ کے روتے ہیں یہ کیا ہو گیا. تب کوئی ایجوکیشن میں اپنی جوان لڑکی کو درندوں کے حوالے کر دو گے, اب کوئی حملہ کرے تو آپ روتے ہو یار, یہ تو پہلے سوچنا تھا آپ کو. لیڈی ڈاکٹر بنے گی میں اس کی کمائی کھاؤں گی, اور اب لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو مستقل مریضہ بنا دیا, مریض بنا دیا. تو اس لیے مطلب خوب سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا ہے بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے. اچھا اب رہا یہ کہ ماں باپ نے یا جس نے بھی جلا دیا, اب کس نے جلایا اللہ بہتر جانے. اخباری خبروں پر ایمان لانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ظاہر ہے اخباری خبروں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ان اخباری بیانات میں اتنے اختلافات بھی ہوتے ہیں, پوری تحقیق کا ذہن نہیں ہوتا, اور اخبار میں اس طرح کی خبریں دینا جائز بھی نہیں ہوتا جس میں کسی مسلمان کا عیب اچھال نہ ہو اور کوئی شرعی مقصود نہ ہو اس عیب کو اچھالنے میں. تو اب یہ کہ جو انہوں نے کیا, جس نے بھی کیا اس کو جلا دیا معاذ اللہ, تو یہ لوگ قاتل ہیں شرعاً, یہ قاتل ہیں, انہوں نے حرام اور جہنم میں لے جانا والا کام کیا ہے, اور جو بھی شریعت کی حدود ہیں یہ ایسے لوگوں پر عائد ہوں گی, جو بھی شرعی قوانین ہیں وہ عائد ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بہت اچھے انداز میں وضاحت فرمائی. یہاں پر بعض لوگ اس طرح کے واقعات لے کر اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, گویا کہ جیسے یہ پسند کی شادی کر کے اس نے جو غلط کام کیا تھا, والدہ کا جلا دینا یا کسی کا بھی جلا دینا, یہ فعل کوئی اس نے اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا ہو, یعنی اس کو براہ راست پھر جو یعنی پردے کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے اس طرح کے واقعات کو استعمال کیا جاتا ہے, اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جاتا ہے, تو کیا ایسے واقعات کا, یعنی اولاً تو پہلے والے واقعات جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں تھا, اس کا لڑکی کا اپنا کرنا غلط تھا, لیکن اس کے بعد جو اس کے ماں باپ جو بھی اس کے رشتہ دار تھے جنہوں نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا, اگر کیا واقعی صاحب, تو ان کا کرنا کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ نعوذ باللہ, اسلامی تعلیمات سے بالکل یہ الٹ ہے, اور یہ جنہوں نے کیا ظاہر ہے کہ اسلام کے خلاف ہی کیا, انڈر اسٹوڈ اسلام کے خلاف کیا, اخلاق کے خلاف کیا, معاشرے کے خلاف کیا. کوئی ایک فرد بھی ان کی تائید نہیں کرے گا, نہ مسلمان تائید کرے گا نہ غیر مسلم تائید کرے گا, کوئی بھی تائید نہیں کرے گا, غیر اخلاقی بھی ہے یہ. تو پہلے سے ہی اگر پردے کی تعلیم ہو نا اولاد کو, لڑکے کو لڑکیوں سے دور رکھنے کی تعلیم ہو اور لڑکی کو لڑکے سے دور رکھنے کی تعلیم ہو, پردہ اگر شرعی معنوں میں صحیح معنوں میں نافذ ہو نا تو ایسا نہیں ہوتا, شریف گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جن گھروں میں پردے کا رواج ہوتا ہے اور شرعی پردہ جن گھروں میں, ان گھروں میں ایسے واقعات ہم نہیں سنیں گے. یہ واقعات ہوتے ہیں ماڈرن گھرانوں میں جو اپنے آپ کو سدھرا ہوا سمجھتے ہیں, حقیقت میں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان میں ہوتا ہے. اور اس وقت اس طرح کے وہ سدھرے ہوئوں کے الٹ خاندان غالب ہیں معاشرے میں, 99.9 شاید ہوں, تقریباً بگاڑ ہمارا مطلب بالکل غالب آ چکا ہے. شاید کوئی گھرانہ بچا ہو کہ جو شرعی پردہ حقیقی معنوں میں کرتا ہوں, خالی برقعہ چڑھا لینا رنگ برنگی ٹیکنیکلر یہ پردہ کافی نہیں ہوتا, واقعی شرعی پردہ. گھر کی چار دیواری میں بھی پردے کی ضرورت ہے. اب کزن آیا, بھائی بہن ہے, اب یہ مل رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں, اور باہر نکلا تو رنگین برقعہ چڑھا لیا, تو یہ تھوڑی پردہ ہے, کوئی پردہ تو پھر پردہ ہے. تو شرعی پردہ, اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, شرعی پردے کا جو خاندان پابند ہوگا ان میں ایسے حادثات انشاءاللہ ہم نہیں سنیں گے. بھائی نہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جس طرح اس طرح کے معاملات کی جو ہے وہ تنقید کرتا ہے اس کے اوپر, اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, حوصلہ شکنی کرتا ہے, یوں ہی اسلام جو ہے وہ ان کے اسباب کے اوپر ان کی جو بیس اور بنیاد ہوتی ہے ان کی بھی اصلاح کرتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم اس واقعے کی مذمت کریں, بلکہ اس واقعے کی بنیاد پر بھی ہمیں جانا چاہیے کہ کیوں ایسے واقعات جو ہے وہ معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں؟ اور اس کا سبب میں نے عرض کر دیا، بے پردگی. اور جو یہ ایسا کرتے ہیں نا کام، جیسے کہ مار دیا جلا دیا، تو یہ غیرت کے نام پر کرتے ہیں، شریعت کے نام پر نہیں کرتے. اگرچہ یہ غیرت کے نام پر بھی درست نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کا نام یہ نہیں دیتے. لیکن میڈیا میں دھیرے بھی ہوتے ہیں، اسلام میں مخالف ہوتے ہیں، بھلے نام ان کا مسلمانوں والا ہوتا ہے، بعض دھیرے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہے نا، پھر یہ ان کو موقع مل جاتا ہے اور اس کو وہ شریعت کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ نعوذ باللہ شریعت کے خلاف زہر اگلتے ہیں. آپ گناہوں بھرے چینل چھوڑ دیں، گناہوں بھری تحریریں پڑھنا چھوڑ دیں، آپ گناہوں بھری کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے. اس وقت جو میڈیا ہے نا، کھاؤ پیپر میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان میں غالب اکثریت جو ہے نا، یہ مطلب مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہے، اور آپ ہیں کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے. اب ہمارے جو ناظرین ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو سن رہے ہیں، یہ سارے ناظرین کو ایسے نہیں ہوتے کہ صرف یہ مدنی چینل دیکھو اور کوئی نہیں دیکھو، ہر چینل دیکھتے ہیں اکثریت، خبریں کے نام پر، کہیں کچھ کے نام پر، کہیں کچھ کے نام پر. اور جو تباہی مچی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کر چکا، آج کل تو اداکار اور اس طرح کے گلوکار، ایکٹریس اور ایکٹرز، یہ دین بتا رہے ہیں، اسلام بتا رہے ہیں میڈیا پر. بیچاروں کو خود اسلام پتا ہے، جو یہ دوسروں کو بتائیں گے؟ اب ان کے بتایا ہوا اسلام کس طرح کا ہوگا، اور کس طرح یہ مطلب اس کو توڑ مروڑ کر یہ پیش کرتے ہوں گے؟ ان کو معلومات نہیں ہوتی، یہ عالم تو ہوتے نہیں یہ لوگ. تو اس لیے ایسوں کو اسلام کی بات بھی کرے نا، تو سننا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہ ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں، کبھی نبی کی توہین ہو جائے گی، کبھی صحابی کی توہین کر بیٹھیں گے، پھر ڈبا بھی بنتا ہے ان لوگوں کا، شور بھی مچتا ہے، لیکن پھر وہ شور دب جاتا ہے، لوگ سوری کہہ دیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے معاملات میں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں جہالت بھی کار فرما ہے؟ علم نہ ہونا، علم دین سے دوری، مذہبی طبقے سے دوری، اور نیک اور عاشقان رسول کے جو مدنی ماحول ہوتا ہے، ان کی صحبت ان سے دوری، یعنی کہ ہر کوئی اپنے طور پر ہی فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جیسا اگر یہ کر مثال کے طور پر آپ نے اسے نکاح کی بات کی، کہ اگر یہ نکاح مطلب صحیح، اگر یہ نکاح مثال طور پر غلط بھی تھا، جس کا اقدام 100% غلط بھی تھا، تب بھی کسی کو تو اس بات کی اجازت تو نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی کو یوں مار دے یا جلا دے. تو ایسے تیزاب پھینکنے کے واقعات ہو رہے ہیں، قتل کرنے کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے، خالی پاکستان کو لے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بھر میں سارے واقعات ہو رہے ہیں. اس طرح کے واقعات میں آپ کو لگتا ہے کہ دین سے دوری اور علم دین کی کمی ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے. علماء اس کام میں آپ کو ملوث نہیں ملیں گے، یہ عوام ہی ملیں گے. عوام بھی وہ جو زیادہ تر ماڈرن اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ، یہ ملیں گے. اور بڑے گھرانوں کے جو ہوتے ہیں نا، سڑے گھرانوں کے، یہ زیادہ ملیں گے. بڑا گھرانہ وہ جو حیادار ہو، شرم و حیا اور اسلام کی حقیقی روح جن کو حاصل ہو، وہ بڑا گھرانہ ہے، شریف گھرانہ ہے. تو اس طرح مطلب ہوتے ہیں یہ واقعات ان لوگوں میں. تو اگر حقیقی معنوں میں سب پکے نمازی بن جائیں، سنتوں کے صحیح معنوں میں پابند بن جائیں، اور اچھی صحبت اختیار کریں، علماء سے مربوط ہو جائیں، تو ایسے واقعات بہت کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اب علماء کو تو دیکھ کر مذاق سوچتی ہے نا، عالم وہ دیکھ کر مذاق کرتے ہیں، کوئی داڑھی والا ہوگا اس پر ہنستے ہیں، کیا ہوگا مطلب؟ بالکل یہ نا کہ بربادی بربادی بربادی، آخرت کی بربادی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. کہ جس داڑھی مبارک والے آقا اور امامہ شریف سجانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو اسی داڑھی مبارک والے آقا، امامہ شریف والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی غلام اپنے آقا کی سنت داڑھی، آقا کی سنت امامہ شریف سجاتا ہے، تو ان کو ہنسی آتی ہے. یہ ہے کس طرح کے مسلمان؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا, اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا, آن کرتے ہی رہو تم مدنی چینل کو صدا, آن کرتے ہی رہو تم مدنی چینل کو صدا. اس میں عصیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے, انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے, انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار. شیخ ابو عبداللہ علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے, اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. قصیدہ غوثیہ میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی, اے میرے مرید تو مت ڈر, اللہ کریم میرا رب ہے, اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور اجتماعی طور پر یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے جمع ہونے والے عاشقان رسول جو اس وقت بریلہ شریف میں جمع ہیں, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری قطر الخور سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارہویں عرض یہ ہے کہ مختلف مساجد میں گلاسز کا کام کیا جاتا ہے تو جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے عکس شیشے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے, البتہ یہ کہ توجہ بٹے گی تو اس لیے وہ اس کی طرف نماز پڑھنے والا دیکھے نہیں, اور ان کو بھی احتیاط چاہیے جو نمازی جو اس طرح کے شیشے لگاتے ہیں کہ ایسی جگہ پر نہ لگائیں کہ جس کے سامنے نمازی کو نماز پڑھنا ہو تو نمازی کا دھیان بٹے گا. تو شرعاً جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمیر ہے. بابا جان آپ سے ایک سوال تھا, آپ گھاس پہ چلنے سے پرہیز کرتے ہیں تو اگر مالی کو پانی دینا ہو تو وہ کس طرح احتیاط کرے گا؟ میں مالی نہیں ہوں نا, اصل سبز گھاس جو ہوتی ہے اس پر وہ ان کو پتا چل گیا ہوگا تو میں مطلب چل بچتا ہوں, کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ بچ ہی نہیں سکتے. مسجد میں گئے کارپیٹ ہی سبز بچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں, طبیعت پسند نہیں کرتی سبز گھاس پر پاؤں رکھنے کے لیے. لیکن اس کو میں ناجائز یا گناہ نہیں سمجھتا, مالی ہو یا غیر مالی سبز گھاس پر جو بھی چلتا ہے تو اس کو میں گناہگار نہیں سمجھتا, بے ادب بھی نہیں سمجھتا. میرا اپنے مرضی ہے, سبز گھاس پر کوئی چلنا واجب بھی تو نہیں ہے نا, نہ چلنا بھی گناہ نہیں اور چلنا بھی گناہ نہیں ہے. اب عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. عبد الحفیظ عطاری وغیرہ سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ضرورت کے مطابق جو آگ جلائی جاتی ہے ضرورت کے لیے کیا اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگ جلانے میں کیا حرج ہے؟ چولہا جلائیں گے تو بسم اللہ سے پڑھیں گے نا, کہ یہاں تو آگ کا تو منفی استعمال نہیں ہے نا, مثبت استعمال ہے کھانا پکانا ہے. تو ہر جائز کام جو ہوتا ہے صاحب اکرام تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور آگ تو بہت کام کی, آگ اگر مائنس ہو جائے نا دنیا سے تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے, کیا کہیں گے پھر. افطاری میں جو کباب سموسے کہاں سے آتے ہیں؟ آگ کا تو کمال ہی ہے، آپ کو کباب سموسے اور پکوڑے کھلاتی ہے، اور یہ بریانیاں اور یہ زردے اور پلاؤ جو کھاتے ہیں، قورمے، روٹیاں، سبھی تو آگ سے بنتا ہے، ساری ساری پھل بھی آگ سے پکتے ہیں۔ اب ساری ساری طرح کے ایٹموں کے نام اس وقت لے رہے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے شمار کیا، افرائیتم النار اللتی تورون، اس نار کو کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم جلاتے ہو، انتم انشاتم شجرتھا ام نحن المنشئون، اس کا جو درخت ہے وہ تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم اس کو گانے والے ہیں، نحن جعلناها تذکرۃ و متاعا للمقوین، کہ اس کو ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بھی بنایا ہے عبرت کی، اور ساتھ ہی ساتھ مسافروں کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو سامان بھی بنایا ہے۔ نعمت آگ اللہ کی، یہ تو اب بتیاں آ گئی، بتی میں بھی آگ تو ہے، چلو یہ اس کو عرفن آگ نہیں کہتے، ہے تو ایکچولی یہ برق ہے، بجلی ہے، تو یہ گھوم پھر کر ہے آگ، تو پہلے تو ڈائریکٹ آگ سے روشنی دیتے تھے، اب بھی بتی چلی جاتی ہے، موم بتی جلاتی ہے نا۔ پھل آگ سے ملتے ہیں یہ آپ نے فرمایا؟ جی پھل آگ سے ملتے ہیں، پھل پھل یعنی سورج کی گرمی کا اس میں حصہ ہے، درختوں میں، پودوں میں، تو سورج بھی تو آگ برسا رہا ہوتا ہے، یعنی کو یہ تو محاورہ ہے، اگرچہ اس کو عرفن آگ نہیں کہتے لیکن یہ سورج کی گرمی یہ بھی آگ ہی کا پتہ دے رہی ہے، یہ گھوم پھر کر یعنی کہ ہر چیز میں آگ سرایت کیے ہوئے، ہمارے بدن میں آگ ہے، گرم ہے، اگر یہ آگ بالکل ختم ہو جائے تو جب مر جاتا ہے نا اس کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، ٹھنڈا ہو گیا، آگ ختم ہو گئی اندر کی، آگ مائنس نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بہت سارے ساری چیزیں تو آگ پر پکتی ہیں، ایسی کون سی چیزیں جو آگ پر نہیں پکتی؟ ایسے ہی آپ دھوپ میں آٹا رکھ دو تو روٹی تھوڑی بن جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا ابھی سبز گھاس پہ چلنے کے حوالے سے بات ہوئی، تو آپ کے جو سوری پیغام بارہا دکھائی دیتے ہیں اس پر مدنی چینل پر، اس میں آپ لگتا ہے کہ جیسے گھاس میں باغیچے میں بیٹھے ہوئے، اس حوالے سے اگر مناسب پیار فرمائیں تو وضاحت۔ یہ باہر ملک میں ایسا کیا، یہاں تو میرے پاس باغ باغیچہ نہیں ہے، وہاں ہے مطلب ترکیب، کسی کے کرائے کا گھر ہے، تو وہ وہاں بیچ میں جو رستہ ہے نا اس میں، اس پر گھاس نہیں ہے، تو میں وہاں بیٹھتا ہوں، مگر اب ادھر ایک ویلا ہے، وہ تھوڑی سی جگہ ہے، تو میں اس میں بیٹھ کر بنواتا ہوں، یہ مجھے بھی ذہن میں آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ باغ میں بیٹھا ہے، باغ میں نہیں ہوتا ہوں میں، یعنی ادھر گملے ہوتے ہیں، ادھر گھاس ہوتی ہے سبز، اور بیچ میں جو فرش ہے میں اس پہ بیٹھتا ہوں۔ مجھے بارہ بنانے والے سائیں بھائی نے کہا کہ اس میں چلے جاؤ تو بہت اچھا بنے گا، یہی ٹھیک ہے، نہیں جاتا ہوں، کئی بار بولا ادھر سین بہت اچھے ہیں، مطلب یہ نہیں ہوں بن جائے گا بہترین، یہی بہترین اپنا، اصل تو یہ بولتے ہیں نا یہ سنانا ہے، دکھانا تو اپنی جگہ پر ایک زینت ہے، ہمارے اس کی زینت نہ ٹوٹے، اس میں کوئی غیر شرعی بات نہ نکل جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب چونکہ وہ تہمت کی جگہ تو ہے نہیں، ورنہ تو میں نہ بیٹھتا، کہ گھاس پر بھی اگر میں بیٹھوں تو وہ گناہ تو ہے ہی نہیں نا، نہ بے ادبی، تو میں نہیں، میں نہ میں اس کے اعلانات کرتا ہوں کہ میں گھاس سے بچتا ہوں، یہ تو وہ سوال ہوا تو یا بات پر بات نکلے تو آدمی بولتا ہے، تو یہ بات نکلی، ورنہ ہر ایک کو یہ بات پتا بھی نہیں ہوگی کہ میں اس سے بچتا ہوں، وہ پنجاب وغیرہ میں بچ بھی نہیں سکتے، ہاں نہیں، وہ تو جگہ جگہ راستہ چلتے ہوئے گھاس ہوتی ہے، جب ہم مدری قافلوں میں جاتے تھے پیشاب بھی کرنا ہے تو چاروں طرف گھاس ہے، آدمی کرے کیا، کہاں پیشاب کرے، کشمیر، ہاں تو یہ تو جنت کی وادی بولتے ہیں نا اس کو شاید سے نا، اتنی وہاں تو سینری، یہ اتنی ہریالی ہے، گرینش۔ اسی طرح سری لنکا میں گیا تھا 79 میں، تو بتاتے تھے کہ یہاں لکڑی اگر بو دو تو یہ اگ جاتی ہے، مبالغہ، یعنی پہاڑ کے پہاڑوں میں سبز تھے، ہوتا ہے مطلب، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سبزہ بھی نعمت ہے اللہ کی، کہ سبزہ دیکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے، روشنی تیز ہوتی ہے، تو وہاں روشنی کی اتنی تیز ہوتی ہے، یہ وہاں گردے فیل ہونے کا کیس اتنے نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جب دوبارہ میں گیا تھا نا، وہ شخصیت ڈاکٹر، اس نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں گردے بہت فیل ہوتے ہیں، اس طرح مجھے پتا چلا۔ اچھا، وہاں کی جو آئی بینک، وہاں کی آنکھیں سری لنکا کی باہر ملکوں میں سپلائی ہوتی ہے، جاتی ہے، کہ جو نہیں بعض صورتیں ہوتی ہیں نابینا کی، کہ وہ اس کی آنکھ لگ سکتی ہے جس کی روشنی چلی ہے، سب کو نہیں لگتی، تو یہ ان کی آنکھیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، گرینش بہت ہے وہاں، تو ان کی آنکھیں ہماری طرح وہاں چشمے نہیں ملیں گے، اتنے چشمے نہیں ملیں گے، گرینش بہت ہے، ہو سکتا ہے یہ کشمیر میں بھی ایسا ہو کہ وہاں بھی گرینش سبزہ بہت ہے، اس لیے ان کی آنکھیں بھی کم کمزور ہوتی ہوں گی۔ ہمارے یہاں یہ لائٹنگ، اب یہ دیکھو اتنی لائٹنگ ہے، اب اس پر بار بار نظر پڑے، آنکھوں کا قصور ہے، یہ تو اللہ نے بچا کے رکھی آنکھیں، اس کا کرم ہے، ورنہ یہ جو بھی انلمیٹڈ اپنی حد سے باہر ہے وہ نقصان دہ، زیادہ روشنی بھی نقصان دہ، زیادہ شور بھی نقصان دہ، اس سے وہ یہ اس پر اثر پڑے گا سننے کی قوت پر۔ تو ہمارے یہاں لائٹنگ بڑے شہروں میں زیادہ ہوتی ہے نا، بڑے شہروں میں چشمے بھی زیادہ ہوتے ہیں شاید، تو یہ کشمیر والے ہوں گے تو ہم کو بتا دیں گے کہ زیادہ چشمے ہیں یا نہیں ہیں وہاں۔ اچھا پہلے بھی یہ ٹاپک چلا ہے، بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بات ہے، چشمے کم ہیں آپ یہاں جی، کم ہے، یہی سبزہ زیادہ ہے، تو سبز گنبد کتنا پیارا ہے، تو سبز گنبد تصور میں دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کی آنکھیں بھی کمزور نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لے جی باپو۔ حضور آپ پہلے تصور مدینہ کروا کر مدینہ منورہ پہنچا دیا کرتے تھے کئی خوش نصیبوں کو، اب تو وہ صورت تصور مدینہ کی بھی نہیں، تو کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ تصوری تصور میں مدینہ منورہ کا سفر ہو جائے، اس بار تصور سے گزارا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تصور کا بھی کمال نصیب کرے، اپنا تصور کیا ہوشیار، الفاظ کا کھیل ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں مدینے کا تصور نصیب کر دے، سارے یہ پھڈے فساد بند ہو جائے، ہم سب مدینے کا تصور کرنے والے بن جائیں، نیک بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں سن لو، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کلیا کرتے ہیں۔ نعت جاری رکھو۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مولا مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ارے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بری مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال فتحيني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين امام اہل سنت سید اعلی حضرت کتنی پیاری دعائیں مانگتے ہیں آئیے مل کر مانگیے کیونکہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے پڑھی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائے نسل کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو خلقی کلی